Човешко в нас ти остава. Забравяйте хората около нас. Съчувствие в своме далеч, че отбива се. Достъпено рони сълзите без глас. Човешко, човешко.